Один. Замовивши цілу батарею страв, здоровенні таці з яловичиною, курчатами і поросятами, Рид сидів, похитувався і наминав. Час від часу вставав пройтися, перепочити, віддихатися біля віконних ґрат. Нічка була прохолодна. Місяць іще не зійшов, але обрій уже забілив. Рид витер рота тилом долоні. У горлі зродилися дивні звуки. На півхвилини Рид притулив основи долонь до очей. Потім довгенько дивився на руки. Світло не наче пояскравішало, але він усвідомлював, це лише видається. Зірвав решту одягу, знову став зосереджено їсти. Тільки раз у раз витирав піт, щоб очі не заливав. Джерела світла затанцювали. Реальність ніби циклічно вмикалася-вимикалася кольоровими зблисками. Спека була нестерпна. Відчув, починається перетворення. Навзнак, упавши на ліжко, лежав нерухомий, чекав. Почувся звук, ніби вітер віє пшеничним ланом, і все немов закрутилося.